sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw ay mamasdan, ligaya'y tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung mga ngarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarama, minsan din ay luluha. Di ka na mag-isa, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo mamahal, aakay sa'yo, aking mahal. Ikaw ang nagbigay ng buhay ko, buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. 困难。